مرحبا مرحبا احمد دین مجتبا مرحبا مہتی میں ہے کی سزا گنگنا کی سزا مہدا مہدا پھول کھیلنے لگے ناچ کہنے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مہدا مہدا اے دل مصطفیٰ مہدا مہدا احمد مصطفیٰ مہدا مہدا احمد مصطفیٰ مہدا مہدا احمد مصطفیٰ مہدا مہدا اے دل سنو میرے پیار Amen.